Jroning pasewakan iki ora ana ingkang manira penggalihake mung kejo batur pelapuraning Porati Telik Sandi ingkang mratelakake menawa dina iki tlatah negara Ngastina ana sukuning Gunung Mahendra ana salah sawijining pandhita ingkang jumeneng ing kono mapan ana ereng-erenging Gunung Mahendra diparingi tetenger pertapan Sonya Ruri ingkang jumeneng ing kono ingkang keparap sang begawan Dawala ya begawan Yudawala. Paman paring suntal sehati Resi Dawala ya begawan Yudawala jebul dumadi saka Panakawan Madukara si Petruk. Paman miturut aturi abdi Telik Sandi mau durung anti genep telung candra wae pagurun Sonya Ruri wis katon ngrembaka Resi Dawala babar kawruh panunggal kang sarta ngusadani lelara agawe pepadhang lan akarya suka kang padha nandhang prihatin. Mula lajeng mukalan aneh yen to banjur tebut larut kawula Ngastina akeh kang padha meguru marang si Petruk ya begawan Dawala. Paman manira mundhut aturira si paman kahanan kang mangkono mau pancen bener para nyata apa mung kandhek ing pawarta paman. Aduh sinuwun nyawa-nyawa Gusti kula nggih anak Prabu sewu lepat ingkang paman tadah wadana diagung pangaksanan to sinuwun mapan kaluhuran dawuh paduka anggir anak Prabu menawi wedal dinten menika tlatah negari Ngastina wonten paguron enggal ingkang mapan wonten ereng-erenging Gunung Mahendra ingkang dipun paringi tetenger pertapan Sonya Ruri dening kang jumeneng pendhita ing ngriku panjenengan leres ingkang abdi pun Petruk kanthi peparap Resi Dawala. Sarta malih pancen kepara saestu bilih kathah para kawula Ngastina ingkang sami purwita dalaran Petruk wedal mriku kados nembe winawa ing Jawata ketitik mandi saucapipun tatas titis ing wicaranipun dasar pinter njampeni sakit ngrukunaken tiyang cecungkrahan tuwin anggelar kawruh kebatusan ingkang sekelangkung bontos. Menika sinuwun menggah kawontenanipun si Petruk pedal menika. Jagat dewa patur ya jagat tangis tungkoro. Paman. Yen nganti kahanan kaya mangkono ora enggal disiget. Saka pangrasane ingsun ora wurung bakal ngombro-mbro kasan. Bisa ngesur kalenggahane ingsun piye paman prayukane paperkara iki. Dengi. Penggalih paduka ingkang mekaten wau cocok kalian raosing manah kula. Cocok kepriye, paman? Sinuwun, ing tata gelar Petruk madhep pendhita nanging saking pandugi kula menika mesti mujudaken akal pertikelipun Pandhawa anggenipun nedya ngrabasa praja Ngastina kanthi cara alus. Eling-eling Petruk menika panakawanipun Arjuna. Pramila tentu mikantukaken bendaranipun. Menika purun boten purun mesti mekaten. Iya. Inggih namung gumun kula sinuwun. Ing atasipun Ngastina mriki menika rak wonten setunggaling maha guru. Inggih pujangga agung ingkang sampun kondhang kaluka. Nanging kenging menapa teka namung kendel kemawon kok sajak boten melu dateng adegipun Petruk wonten ing pegurun Sonya Ruri menika. Mbok menawi panjenenganipun sang maha guru wau pancen sampun kawon yoni kawon daya kalian Petruk. Lho menika ora eman sanget ing atasipun piyambakipun menika maha guru tur sing nembah para putra-putra siswanipun. Apa mangkono paman? Kawula nuwun inggih nggih. Apa durna? Mun kula wonten dawuh. Kados pundi, Perban? menawi raosipun perembahan Begawan Durna. Menawi kula limrah ya. Limrah, kula boten kaget. Lan kula boten gadahi panyakra bawa menawi kula menika kawon yoni kalah daya. Upami kula menika kawon yoni kalah daya, nggih sampun leres kudu ngakoni wong wis tuwa. Kecaipun malah ngatet. Aja ngongso. Maka menawi manahipun ngongso terjubriya. Ngobrol-ngobrol, tengololo karo liyan. Ora manut karo pernatan. Ora manut pakem mesti ngaten. Ora diluhung mesti ngaten sampun. Menawi penggaipun kula, kawontenan kala wau kula tampi kanthi raos ingkang semeleh. Malah kula badhe ngaca dumateng diri kula piyambak. Upamipun kula menika kawon kaliyan Petro, inggih kedah kula ingkang ngaca, ingkang ngolak alik raosipun. Lho sebabipun apa Durna kok kalah karo Petro? Mbok bilih kula menika kirang pamarsudi inggih saged. Boten namung Begawan Durna piyambak, menawi perlu sak negari Ngestina menika monggo kula dherekaken marang diri. Amargi Ngestina menika boten namung Durna tok. Jangkep. Nggih wonten patihipun, nggih wonten senopatinipun. Amit pun saya uji wonten ingin ngesui menikah ratu ini pun. Lah menawi sedaya menikah kawan kalian Petro, monggo sampun lepatakan kula aja golek wedhus ireng. Sekesipun sampun dumuk mereka-mereka. Gak, saat ini ngocok di saat lebet yang mana. Sebab apa? Kok ada lelakon kaya mengkini? Ngerti. Lan malihipun, menawi Petro menika nggadahi katiasan ingkang limangkung menika nama leres. Leres nggih. Leresipun kados pundi? Klatur yanget. Ambak namung sak Petro menika kulina dipun kanthi kaliyan bendaranipun. Diajak perang ya manut. Diajak tarak broto ya sendika, ora tau ngersula. Upaminipun sak makke Janaka menika meguru kaliyan pendhita pundi. Sak boten-botenipun Petro ya mesti ngrungokake. Apa sing didhawuhake Sang Maha Guru? Piyambakipun nggih boten kita ngerti nggih nyateti. Ora mung melu terus ngantuk. Engko nek ngantuk apa pelet mau ngetoke gede apa mau terus ngono. Apa sing si tau telaten ya ora gelem nggih menika. Menika lho nggih. Dados menggaipun ingkang bapa ing saka lima. Menawi Petro menika mapan wonten tlatah negari Ngastina, lajeng saged urun-urun rembak ingkang tumuju dhumateng katentreman lan karahayon, menawi kula malah matur nuwun. Kula boten srek. Kula boten badhe srek kaliyan pun Petro. Malah wonten rencang kula dandan nggih menika manahipun anak-anak kula para Kurawa. Sedo mletho-mletho niku. Aja malah muji syukur ta. Petro iso ngrukunake wong arep pegatan bareng ngoten niku. Nek angka kula menika yen wong eman, wong wis anak. Lho ngono kok pradul. Kula niki jemben. Kula badhe pisahan niku Mas. Pegata ya luweh, ora ya luweh aku ya. Apa kok ngono kok di laporke bose. Lah menika kewajibanipun kados Petruk-petruk menika saged to mituturi. Lho, wong iki nek wis apik-apik ya kudu mengkari mbacotake murih becike ngaten. Aja padha rusak-rusakan. Nanti ngono nanti kok kowe sing goleki bojomu. Pancen rata-rata penabuh niku lho. Kaya ngeten iku nggih. Dados samangke mboten perlu jubriya dumateng asanes. Menika mangke lerekipun malah mboten prayogi. Kadet. Mangkir yen Kakang Durna keparenga kula badhe sumela matur. Nggih, pripun? yang ngaten sampeyan niku pendhita ora duwe adek-adek. Boten duwe adek-adek pripun? Mongko Petruk niku cetha yen ngesur ketrimane Begawan Durna kok sampeyan ora serik. Perkara serikane boten niku tak serik ati kula dhewe sampeyan nang nyawang mawon, ngaten. Aja nglurui kula. Sampeyan niku pate yo mati yo sing apik, kula tak mendhita sing apik, manut karo pakeme dhewe-dhewe, ngaten. Panjenengan niku duwe paugeran pate, kula duwe paugeran kapanditan. Engko nek sampeyan dadak ngurusi paugeran kapanditan, ndak mari bubrah kangen-angen kula. Kowe sampeyan mati yo sing apik mawon. Ngaten. Adek-adek sampeyan pripun? Monggo. Ngaten. Nyuwun pangapunten nggih Kakang. Nggih, mboten dates napa. Menawi cetilo mekaten, kenging kula wastani Kakang Durna niku pun gedhek kantuk tidak jempol. Nah, rak terus kok ngono kuwi. Papale mesti pelajure sampean mesti ngoten. Engko anggere wis kentekan nalar, kentekan alesan. Oh, ora buru wis gedhek kantuk tidak jempol. Lah kaya ngoten niku lho dicuni. Niku regete ati sampean nang mriku niku. Senengane njubriyane wong. Lah kok kula gedhek kantuk tidak jempol karo Petruk niku gunane napa entuk kula napa? Ora cobi. Lho. Kula titik saking ngendika panjenengan nyuwun pangapunten Kakang. Petruk niku punakawane Janaka. Nggih, lajeng Janaka niku nek kare sampean kepernah napa? Niki murid sampean muka nek lelakon iki kok sampean mboten melu cawe-cawe. Lho, niki Kakang kula niku wong tuwa. Dadi ubeting lelakon sampean niku kula niku wis mudeng. Dadi sampeyan pun bodhoake kalih wong ngestina, ngeten. Supaya ya sini pijojo bang mawingo-wingo. Netra kocak ngundarandir. Petanani rombranang pindho kembang morawari bang. Wimpane mengoto koi tepe ngolo atokro. Om soring jonggo malatu-latu kasapetom rangsa gedeng mukta muruk dahanane. Jajib rapi atus undi Kakang Prabu ngawunggu. Dadi sumpek jipek ampek dodo kula menawi kula menika mirengaken tangan diganipun Bapak Duno kalian paman sekune ing boten kanthenak jeluntrungipun menika kula wau. Dadi orang pun Kakang menika senopati dardi kewajiban rumeksa katentreman ing negari. Nggo Petruk kuwi wong apa? Nggo ratu ngendi, nggo pendhita ngendi? Nanging menawi cetha menika wonten lanyo-lanyo lumebet tlatah negari ngastina ing tanpa pariwara menapa malih madhekaken pagurun. Menika persasat madonaken tiyang sedina. Dadi boten perlu menggalih panjang. Bab perkawis menika rampunging perkawis pun Kakang ngawongo iki sagah badhe mbibaraken pagurun ing sunyoruri. Pun Kakang Romaji pun kilani dodo kula. Upamina Nyai Prabu mboten marintah mekaten, paritaksa badhe obrak-abrik paguron ing sunyoruri. Kakang Prabu. Mapan mriku ingkang tansah kula rantos pangandikaipun Kakang Prabu. Pramila Kakang sampun ngantos wayu dinten ing mangki ugi cekandika Kakang Prabu kawungku tumunten kula dri bidal. Menangka pandika mbibaraken paguron ing sunyoruri. Syukur mangayu bagya saged mejahi pun Petruk cenging kula nggih dak-dakan le wonten mrinaripun para